Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Άγωνη πλήξη μιας ζωής δίχως έρωτα. Της ερημιάς μου τεράς, της πόλης μου θηρίο, μη με φοβάσαι. Αλλοπαρμένη έκφραση, η τύχη σου θυμίζουν τον πρώτο σου έρωτα. Πιο πολύ αδιάφορα και μη σε λυγίζουν όπου και να σε. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Η εκπομπή σήμερα ξεκινά με στίχους της Μάρος Βαμβουνάκη και υπάρχει λόγος. Στα ηλεκτρισμένα ξενυχτάδικα οι γυναίκες πίσω κρύβονται, πίσω απ' τη λύθη. Στα κολλασμένα παζάρια της λοφόρου οι αστυνόμοι, οι πλούσιοι επαρχιώτες μηχανόβοι. Μάσκες ακάλυπτες μικρές στο γύρο του θάνατου. Τρέμω παίζουν τον άγγελο ή τον δαίμονα στις άκρες των δάχτυλων τους. Ξημέρωμα Σαββάτου. Για τις παλιές αγάπες μη μιλάς. Στα πιο μεγάλα θέλω. Αυτό εδώ είναι από τους Pixlax, από το μακρινό 1996, από τα τραγούδια που τουλάχιστον η δική μου γενιά μεγάλωσε, τραγούδισε ξανά και ξανά και ξανά, χωρίς να ξέρει τότε ακριβώς ποια είναι η Μάρο Βαμβουνάκη, γεννημένη στα Χανιά το 1948. Έρχεται σήμερα, 73 ετών πια η Μάρο Βαμβουνάκη, έρχεται σήμερα με το φωτοστέφανο του ανθρώπου των γραμμάτων, με το φωτοστέφανο της συγγραφέως, να κάνει μία ανάρτηση σε σχέση με την βία μέσα σε μία ερωτική σχέση. Και τι λέει η Μάρο Βαμβουνάκη την ώρα που όλοι οι υπόλοιποι συζητάμε για την γυναικοκτονία, για τις γυναικοκτονίες, για την υπόθεση της Γαριφαλιάς στην Φολέγανδρο, με αυτή την αφορμή, για τις υπόλοιπες υποθέσεις βίας μέσα σε ερωτικές σχέσεις, έρχεται η συγγραφέας να μας πει ότι και έχει φάει ξύλο από άνδρα και έχει ρίξει ξύλο και το ομολογεί. Τουλάχιστον λέει χαστούκια έχω ανταλλάξει. Και αυτά δεν έγιναν από κακία, μην πάει το μυαλό σας στο κακό, αλλά από αμοιβαίες απελπισίες, αμοιβαίες ζήλιες, τρόμους χαμού, παραφορά και πόνους και από τα δύο μέρη. Όσα δηλαδή περιέχει ένας ορμητικός έρωτας. Ο ορμητικός έρωτας, όπως καταλάβατε, για τη Μάρο Βαμβουνάκη περιέχει χαστούκια. Και συνεχίζει, ο δυνατός έρωτας δεν ξέρει από καθοσπρεπισμούς. Θέλει, αλλά δεν μπορεί πάντα. Αν υπήρχε Facebook και πολιτική ορθότητα την εποχή του Οθέλου, την εποχή του Άμλετ, τον καιρό της Μίδιας, του Ορέστη, του Δαβίδ, θα γνωρίζαμε σήμερα τούτες τις εκθαμβωτικές τραγωδίες. Τι σοφά και ποιητικά μιλούν στο τέλος του έργου για τα επικίνδυνα πάθη, τα συνηθισμένα κοινά πάθη, οι τραγικοί. Και αχ, τα ανθρώπινα πράγματα είναι μείγμα από άστρα και λάσπη. Άντεξαν μαζί και χάθηκαν μακριά. Κρύφτηκαν στις φυγές. Είμαι από τους ανθρώπους που πολλές φορές έχω πει και έχω γράψει ότι σε δύσκολες στιγμές, από τον καιρό της κρίσης ακόμα, από το 10 που ζούσαμε, έχω αναζητήσει τους ανθρώπους του πνεύματος. Έχω γράψει εκείνο το πού είναι ρε παιδί μου αυτές τις δύσκολες ώρες, ειδικά όταν η κοινωνία περνά μια μετάβαση από τη μία πλευρά στην άλλη και χρειάζεται κάποιον να της δείξει ένα δρόμο. Είμαι από αυτούς που είπα, που είναι οι πνευματικοί άνθρωποι αυτού του κόσμου, οι συγγραφείς, οι ποιητές, οι καλλιτέχνες, οι τραγουδιστές, σου λέω εγώ ρε παιδί μου, οι άνθρωποι που εν πάση περιπτώσει έχουν, μήπως σήμερα τους λένε influencers, αυτούς ψάχνει ο Πέτσας τώρα για να κάνουμε εμβόλια, influencers στα χωριά. Έχω να σας πω μερικά πράγματα με αφορμή αυτή την ιστορία της Μάρος Βαμβουνάκη, η οποία προφανώς έχει σοκάρει, η οποία προφανώς έχει δεχτεί άπειρα σχόλια, αρνητικά φυσικά τα περισσότερα, τα συντριπτικά περισσότερα, αρνητικά. Αν δεν είχαμε, λέει, αν είχαμε Facebook όταν ήταν στην εποχή του Οθέλου, του Άμλετ και της Μίδιας, πώς θα μαθαίναμε για αυτά τα εγκλήματα. Της γράφουν από κάτω, ευτυχώς Μάρο μου που υπήρξε ο Χίτλερ, γιατί πώς τα είχε φτιάξει, που εξολοθρεύσαμε μερικά εκατομμύρια Εβραίους σε αυτόν τον πλανήτη, γιατί αλλιώς πώς τα είχε φτιάξει ο Πικάσο την Κουέρνικ. Δηλαδή, άμα πας σε μια τέτοια λογική, ναι, προφανώς, μπορείς να δικαιολογήσεις πάρα πολλά πράγματα. Και για την Μάρο Βαμβουνάκη, την συγγραφέα, οι παράφοροι έρωτες έχουν μέσα τους ξύλο και χαστούκια. Και το λες αυτό το 2021, στα 73 σου, και την επόμενη μέρα ή μάλλον την ίδια ώρα που κηδεύεται το θύμα μιας τέτοιας συμπεριφοράς. Και το λες με το Στέφανο, με το φωτοστέφανο του συγγραφέως. Δεν έχω λόγια. Δηλαδή τα δικά μου τα λόγια είναι φτώχα, ειδικά μπροστά στους συγγραφείς και τους πνευματικούς ανθρώπους. Αν είναι να πάρουμε αυτά από τους πνευματικούς ανθρώπους, ας το κάνουμε, μπορούμε και μόνοι μας. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Και αν οι παλιές αγάπες αυτού του είδους πάνε στον παράδεισο, καλύτερα να μην πάνε στον παράδεισο, να πάνε από εκεί που ήρθαν, άμα είναι τέτοιες οι παλιές αγάπες. Σήμερα στις μουσικές θα κάνω λίγο ακροβασίες, ελπίζω να έχετε την αντοχή. Με αφορμή την ανάρτηση της Βαμβουνάκη, μπήκα στον πειρασμό, είναι ένα θέμα το οποίο έτσι τριγύριζε στο μυαλό μου και σήμερα βρίσκω, επειδή δεν έχουμε κάτι συγκλονιστικό να συμβαίνει, ξανά ανοίγει η Μύκονος από Δευτέρα. Εντάξει, θα σας τα πω παρακάτω. Αυτό ήταν το lockdown. Από Δευτέρα όλα καλά, δεν υπάρχει θέμα τίποτα, εντάξει όλα καλά. Επειδή υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στην κοινωνία για τη στάση που παίρνουν οι πνευματικοί άνθρωποι, οι άνθρωποι του χώρου, των τεχνών κλπ. Στο επίσης μεγάλο ζήτημα των εμβολιασμών, για παράδειγμα, έχω μερικές παρατηρήσεις να σας κάνω για το τι συμβαίνει έξω, το τι συμβαίνει εδώ. Η κυρία που ακούτε από κάτω λέγεται Νίκολα Ρόμπερτς, είναι από τη Βρετανία, γεννημένη το 1985, πολλά χρόνια μετά την Μάρο Βαμβουνάκη, και είναι από τις ανερχόμενες, από τις πολύ γνωστές πια pop stars στην Μεγάλη Βρετανία. Λοιπόν, στη Βρετανία βάλανε αυτή την κυρία που ακούτε, βάλανε και μία ηθοποιό της Άντρα Μάρβιν, βάλανε και τον βραβευμένο με Όσκαρ φυσικά τον Τζιμ Μπρόντμπεντ, βάλανε ανθρώπους που είναι, πώς να σας το πω, προβεβλημένοι από το Britain's Got Talent, τον David Walliams, αν το λέω σωστά, ανθρώπους από τηλεπαιχνίδια, έναν νέο πιτσιρικά, έναν ηθοποιό μικρό, τον NASA Butterfield που παίζει τώρα στο Sex Education, που σαρώνει στο Netflix, 24 ετών. Γενικώς βρήκαν ανθρώπους, ρε παιδί μου, που κάτι έχουν να πούν στην κοινωνία και να μην σας πω και σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, ιδιαιτέρως προς τους νέους. Και τους βάλανε να φτιάξουν ένα σποτάκι όλοι μαζί, ένα τραγούδι, για να προωθήσουν το θέμα των εμβολιασμών. Το έχω φέρει, είναι αυτό εδώ που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Πάλι με την κυρία Νίκολα Ρόμπερτς ξεκινά. The rhythm of life. Ah, yes. I can picture it now. is a powerful beat. To feel the rhythm of life. To feel the powerful beat. To feel the tingle in your fingers. To feel the tingle in your feet. Get that vaccine. I've had mine. I look fantastic! Rhythm of life is a powerful beat. Puts a tingle in your fingers and a tingle in your feet. Rhythm in the bedroom, rhythm in the street. It's the rhythm of life is a powerful beat. To feel the rhythm of life. To feel that powerful beat. To feel the tingle in your fingers. To feel the tingle in your... Flip your wings and fly to daddy. Take a dive and swim to daddy. Hit the floor. Just get a vaccination. Every vaccine gives us hope, and two vaccinations are the best way to protect yourself and others. Join the millions and please play your part in getting us back to the rhythm of life. Αυτό εδώ. Με απλά λόγια, με ένα σύντομο μήνυμα και με τα πρόσωπα που μπορούν να επηρεάσουν την κοινή γνώμη στην Βρετανία. Αυτή εδώ που ακολουθεί είναι η κυρία Σάντρα Μάρβιν που συμμετείχε στο ηχητικό που ακούσατε πριν. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μοιραίο να έρθει το μυαλό σου να κάνει μια σύγκριση. Τουλάχιστον το δικό μου έτσι δούλεψε όταν είδα αυτό. Για να δω λιγάκι τι γίνεται εδώ στα δικά μας τα μέρη. Ποιοι είναι αυτοί οι καλλιτέχνες, οι εκπρόσωποι των τεχνών, οι εκπρόσωποι της διανόησης, οι εκπρόσωποι εν πάση περιπτώσει. Τώρα ξέρω ότι το ανοίγω πολύ, δεν είναι το ίδιο ποιητής ο συγγραφέας με τον τραγουδιστή στην πίστα. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί οι άνθρωποι που μπορούν να λειτουργήσουν ως σύμβολα και που μπορούν να δείξουν προς μια κατεύθυνση, που είναι ρε παιδί μου με το θέμα του εμβολιασμού. Ποιοι έχουν βγει να μιλήσουν, ποιοι έχουν βγει να πάρουν θέση, όχι μόνο πληρωμένα, γιατί εντάξει στη Βρετανία πληρώθηκαν γι' αυτό. Εμείς εδώ πληρώσαμε τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Εντάξει, πληρώσαμε τον Σπύρο Παπαδόπουλο να κάνει εκείνο το σποτάκι. Ταΐσαμε όλα τα μέσα ενημέρωσης ξανά και ξανά, τον είδαμε 158.000 φορές για να μας πει να κρατάμε τις αποστάσεις. Μετά με τα εμβόλια άρχισε το πράγμα, ή μας τελειώσαν τα λεφτά ή ξέρω εγώ κάτι δεν πήγε καλά, αλλά δεν βρήκαμε και τον κόσμο εκείνο από τις μεγάλες προσωπικότητες που θα δείξει προς την κατεύθυνση του εμβολιασμού. Και μάλλον όλοι κρατάνε μια στάση αναμονής. Σου λέει τώρα, επειδή αυτό είναι ένα θέμα που διχάζει, άμα εσύ πας να διχάσεις, θα διχάσεις και το δικό σου το κοινό ίσως. Και άρα μπορεί αύριο, άσε που φάγαμε την κρίση τώρα, ειδικά οι τραγουδιστές, ειδικά οι καλλιτέχνες, και ευθύνεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό η κυβέρνηση Μητσοτάκη γι' αυτό, πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα και συνεχίζουν να περνούν πολύ δύσκολα και δεν λήφθηκε καμία ουσιαστική μέρημνα για αυτούς. Αλλά σου λέει, φάγαμε που φάγαμε όλο αυτό, να βγεις τώρα και να πεις και υπέρ των εμβολίων και να σε βρίζουν οι μισοί και να έρθουν οι μισοί στη συναυλία από αυτούς που έτσι και αλλιώς θα είχες. Άστο ρε παιδί μου, σε ρωτάνε, ας πούμε, λες, είναι δικαίωμα επιλογή του καθενός να κάνει ό,τι θέλει, το βάζεις λίγο πιο στρογγυλά, το πας εκείνη τη λογική που λέει, σας ευχαριστώ για την ερώτηση, πάμε σας παρακαλώ στην επόμενη για να σας απαντήσω. Κάπως έτσι δουλεύει το πράγμα. Ειδικά δε, και εδώ υπάρχει μια φοβερή διαφορά που δεν μπορώ να κάνω ότι δεν τη βλέπω. Ειδικά δε στο χώρο του, ας πούμε ρε παιδί μου, τραβάμε μια διαχωριστική γραμμή, μας αρέσει, είναι πολύ εύκολο και εγώ το κάνω συχνά αυτό και ομολογώ ότι καμιά φορά μπορεί να αδικείς κόσμο. Έντεχνο με λαφρολαϊκό σκυλάδικο. Θέλετε να το πάμε εκεί? Έντεχνο. Πού είναι ρε παιδί μου οι δικοί μας οι άνθρωποι εδώ? Εγώ βάζω τον εαυτό μου στην απόδοξη, στους κουλτουριάριδες που λέγανε πάλι. Πού είναι ρε παιδί μου, θέλετε να πω ονόματα? Πού είναι οι τραγουδιστές μας? Πού είναι ο κόσμος αυτός που θα δείξει προς μια κατεύθυνση? Τι να, πού είναι, ξέρω εγώ, ο Μάλα μας, ο Παπακωνσταντίνο, ο Θανάσης Παπακωνσταντίνο και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνο? Πού είναι ρε παιδί μου αυτοί οι άνθρωποι? Να πω άλλα ονόματα, ξέρω εγώ, ο Πασχαλίδης, ο Θηβαίος, λέω έτσι στην τύχη, ξέρω εγώ, Κραουνάκης που είναι και ΣΥΡΙΖΑ, Τσανακλίδου. Πού είναι ο κόσμος αυτός να δείξει προς μια κατεύθυνση? Η Μποφίλιου, ξέρω εγώ, η Ελεονόρα Ζουγανέλη, έτσι για να πάω σε πιο καινούργια αυτά. Πού είναι ο κόσμος αυτός να δείξει προς την κατεύθυνση των εμβολιασμών? Να συμμετέχει σε ένα σποτάκι. Εντάξει, κάποιος πρέπει να βάλει στη σειρά, να το... δεν το σκέφτηκε η κυβέρνηση. Να βγεις ρε παιδί μου, δόξα τω Θεώ, σήμερα μπορεί να μιλήσει ο καλλιτέχνης με χιλιάδες τρόπους, ειδικά για ένα τέτοιο θέμα. Βγες στο Facebook να κάνεις μια δήλωση, να γίνεις και θέμα, ας πούμε, και να κερδίσεις και ένα κομμάτι δημοσιότητας, χάνοντας όμως και ένα άλλο κομμάτι από τους ψεκασμένους εμβολιασμένους, που, μάλλον αντιεμβολιαστές ψεκασμένους που θα σου την πέσουν ακριβώς από κάτω. Κανένας δεν το πήρε το ρίσκο αυτό, ή τουλάχιστον δεν έχει πέσει στη δική μου αντίληψη. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το σημειώσουμε. Και πού φτάνεις έτσι? Φτάνεις στο να ψάχνει ο Πέτσας influencers, λέει, στα χωριά. Τι να σας πω, τον δάσκαλο, τον παπά, τον χωροφύλακα. Και τον, άμα πας λίγο σε νόμο, τον ενωματάρχη. Αυτοί θα είναι influencers στα χωριά. Ξέρω εγώ τι άλλο ψάχνει ο Πέτσας. Και κάπου εκεί το χάσαμε το παιχνίδι και το χάσαμε και στον πολιτισμό. Το κορμί, πατριώτες. Άσε που δε, αν κάνεις τη σύγκριση με την άλλη μεριά της γραμμής, ξέρετε ποιος είναι αυτός που σήκωσε το βάρος του εμβολιαστικού κινήματος και έφαγε και τα κατάξυλα? Λοιπόν, είναι ο Πάνος Κιάμος, αδέρφια, τον οποίο εγώ σας ομολογώ ούτε είχα ξανακούσει ποτέ, ούτε και παιδεύτηκα τώρα να κάτσω να βρω τραγούδια του, αλλά ο άνθρωπος πήρε ένα ρίσκο με την υπογραφάρα του και βγήκε και είπε, εγώ στο κέντρο θα έχω μόνο εμβολιασμένους, και τρώει το κράξιμο της αρκούδας από κάτω, αλλά έστειλε ένα μήνυμα πολύ σαφές, πολύ ξεκάθαρο. Οπότε άσε τώρα και τους Παπακωνσταντίνου και τους Μάλαμες και λοιπά, εμείς μείναμε εδώ με τον Πάνο Κιάμο, αδέρφια. Πάμε, έλα Πάνο μου, έλα να τα πεις εσύ καλύτερα. Είδατε, είναι και στο θέμα το τραγούδι. Το βρήκα δηλαδή διαλεγμένο ειδικά. Για να σας βάλω λίγο στο θέμα, αν δεν ξέρετε τώρα τι είπε ο Κιάμος, θα τον αφήσω, θα ακούσουμε. Έχω φέρει δύο, δεν σας το χαλάω. Είπε ο άνθρωπος, αγαπάω να παίζω μουσική, σε καμιά περίπτωση όμως δεν θέλω να παίζω με την υγεία. Σας περιμένουμε στο μαγαζί χωρίς ημίμετρα, αν δεν κάνω λάθος, το Ποσειδόνιο είναι. Αν είστε κοντά, να πάτε να τον στηρίξετε. Λοιπόν. Σας περιμένουμε στο μαγαζί που θα δεχόμαστε μόνο εμβολιασμένους. Εντάξει, ξέρω ότι μπορεί να μου πεις μην ψαρώνεις τώρα, μπορεί να είναι και ένα ωραίο κόλπο marketing, τα βάλανε κάτω με τον επιχειρηματία, σου λέει κάτσε να δούμε, μήπως δεν είχαμε και πολύ κόσμο, μήπως δεν περιμέναμε ότι θα πάει καλά, οπότε κάνε μια έτσι να κάνεις και το εφέ, να δημιουργηθεί ο ντόρος, να πηγαίνουν στο μαγαζί μόνο και μόνο, ακόμα καταλαβαίνω, όλα είναι marketing πια. Όμως μισό λεπτό, ο τύπος αυτός εδώ πήρε μια ξεκάθαρη θέση, καλός ή κακός, εμπορικά σκεπτόμενος ή ό,τι θέλετε, μαρκετίστικα σκεπτόμενος, αλλά εδώ παίρνει μια θέση. Πού είναι οι υπόλοιποι? Και επειδή σε έναν κόσμο που ζούμε, ειδικά σε τέτοια μεγάλα ζητήματα, δεν μπορείς να πατασκείς τις δύο βάρκες. Ή θα είσαι από εδώ ή θα είσαι από εκεί. Ή θα είσαι Κιάμος ή θα είσαι Πετράκος σε αυτή τη ζωή. Τι να κάνουμε τώρα? Λοιπόν, ο Κιάμος είναι αυτός που εκφράζει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον από αυτούς που έχω ακούσει εγώ, δεν ξέρω αν χάνω κάτι, διορθώστε με, στείλτε μήνυμα. Αλλά από την showbiz την ελληνική, αυτή τη στιγμή, παιδιά, ο Κιάμος είναι το σύμβολο του εμβολιαστικού κινήματος. Τι να σας πω τώρα, τουλάχιστον σε όρους προβολής και σε όρους media και showbiz, έτσι. Προχωράτε, βουρ, πάμε πάνω μου. Τι εδώ λέει, τρελοκομείο λέγεται το τραγούδι αυτό. Τα έψαξα πολύ, σας λέω, κουράστηκα λίγο να βρω δύο που να κουμπώνουν εδώ λίγο με μας. στο τρελοκομείο. Δεν θα πάει ένας, θα μας πάνε και τους δύο. Στο τρελοκομείο, ως ερωτευμένοι, θα μας πάνε μέσα με την τρέλα που μας δέρνει. Έτσι που λέτε. Ακούστε, έχει και κλαρίνο κι άμως, υπηρώτικο. Αυτό είναι, ξέρω εγώ, τι είναι, πογονίσιο. Άλλο ένα βράδυ πεταμένο, απ' τη μοναξιά σημαδεμένο, κι από εκεί που δεν το περιμένω εμφανίζεσαι εσύ. Μου δίνει σημασία και η νύχτα απέκτησε ουσία. Αν η φύση έχει φαντασία, θαύματα δημιουργεί. Το καλά εκπαιδευμένο αυτή πιάνει από κάτω το ρυθμό, το πογονίσιο. Νομίζω είναι πογονίσιο αυτό που ακούγεται, να μην σας... Αλλά αν έχεις λίγο έτσι την δημοτική παράδοση, και εκεί δημιουργεί διχασμό. Γιατί μπήκα στο βίντεο κλιπ και από κάτω άλλοι λένε λερώνει στα δημοτικά τραγούδια, άλλοι λένε τι τα θες τα κλαρίνα, άλλοι θένε μπράβο για το πάντρεμα της παράδοσης με το ελαίο, με το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι, το σκυλαδικό τέτοιο. Και φασαρία, κάπως έτσι έχει ιστορία. Ξαφνικά σε βλέπω και έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Από ποιο πλανήτη έχεις έρθει και η ομορφιά σου με μαγεύει. Όπα, εδώ το πιάσατε το υπονοούμενο, έτσι. Λοιπόν, και μια που συζητάμε για καλλιτέχνες και για μεγάλους έτσι ανθρώπους του πνεύματος, και επειδή σας είπα αρκετά ονόματα πριν, δεν μου λέτε ο Μίκης που είναι σε αυτές τις δύσκολες ώρες που τον χρειάζεται η πατρίδα? Ο Μίκης, ο Θοδωράκης, ναι. Τώρα θα μου πεις παίζεις και άμμο από κάτω για να κοίταξω. Σκοτώνεις. Τα μαγικά σου μάτια. Σκοτώνεις. Χορεύεις και με... Παίζει από κάτω και άμμος και εσύ λες για το Μίκη Θοδωράκη, η Ιεροσυλία. Για μισό λεπτό και να τα χρεωθώ εγώ. Put the blame on me. Δεν μου λέτε, ο Μίκης Θοδωράκης έχει δικό ρόλο, διότι ο Μίκης Θοδωράκης, σας θυμίζω, ήταν στις εξέδρες και παίζαν τα τραγούδια του. Όταν περίπου οι ίδιοι άνθρωποι που σήμερα είναι αντιεμβολιαστές με το σταυρό στο χέρι και με τα λάβαρα κλπ. Ήταν στο δρόμο για τη Μακεδονία. Το ίδιο παρεάκι ήταν από κάτω και ήταν και μεγάλο, δεν ήταν μικρό. Λοιπόν, τότε που ήταν έτοιμο το πλήθος να ζητοκραυγάσει, ο Μίκης ήταν εκεί για να δεχτεί την λαϊκή επιφημία. Τώρα μάλλον ξέρετε τι γίνεται, πρέπει να ψάξουμε ένα κοινό, ένα πλήθος για να ξεκινήσει να αποθεώνει το Μίκη, ώστε να έρθει κι αυτός. Γιατί οι εμβολιασμένοι δεν βγαίνουν στο δρόμο να διαδηλώσουν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει κίνητρο για να βρεθεί ο Μίκης, που επηρεάζει τα πλήθη, ρε παιδί μου, που θα μπορούσε να πει και σε αυτούς τους ψεκασμένους μια κουβέντα, γιατί σας λέω είναι οι ίδιοι, θα μπορούσε να πει μια κουβέντα και να αλλάξει λίγο το κλίμα. Δεν πειράζει, πάμε με κι άμμο εμείς. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο για το δεύτερο μέρος. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead mess, red tear-shed queen be my squeeze. Πίσω σελίδες. Gr. Κάθε μεσημέρι στις 3. Στο ραδιόφωνο του The Press Project. Twice today, love me two time, girl. I'm gone away. Love me two time, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two time, I'm gone away. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι Τετάρτη, στο μέσον της εβδομάδας, 21 ο Ιούλιος. Και σκεφτόμουν τώρα στην μικρή διακοπή. Είπα πριν ότι είναι μια ευκαιρία σήμερα να ασχοληθούμε λίγο με τη στάση των καλλιτεχνών, των influencers γενικά, για το θέμα της πανδημίας, για το θέμα των εμβολιασμών. Παίρνοντας αφορμή και ξεκινώντας από την στάση της συγγραφέως, της κυρίας Βαμβουνάκη, για το θέμα της γυναικοκτονίας στην Φολέγανδρο. Πήγε να τα μαζέψει μετά βεβαίως οι συγγραφέας, αλλά δεν μαζεύεται, αφήστε το τώρα. Είστε και άνθρωπος του λόγου και του πνεύματος, καταλαβαίνετε ότι άμα την αφήσεις μετά δεν. Και είπα πριν ότι σήμερα που δεν υπάρχουν έτσι, δεν υπάρχει κάτι συγκλονιστικό, κάτι μεγάλο, και μετά λέω, τι λες, κοίτα να δεις που έχουμε φτάσει, κοίτα να δεις που έχουμε φτάσει τώρα για να καταλάβεις. Δεν θα αυτοδιαψευστώ, απλά θα σας μεταφέρω έτσι μία αίσθηση, ένα δημοσιογραφικό αισθητήριο, όχι κριτήριο. Είναι η μέρα, παιδιά, που έχεις 3.565 κρούσματα, η χθεσινή μέρα δηλαδή, αυτά που συζητάμε σήμερα. Το μεγαλύτερο, λέει, νούμερο στο τελευταίο εξάμηνο, και στην ουσία πας σε αριθμούς που έβλεπες μέσα στο τρίτο κύμα και στο δεύτερο κύμα, και στην ουσία είναι ήδη εδώ το τέταρτο κύμα και συνεχίζουμε ακάθεκτη μέσα στο καλοκαίρι. Και παρόλα αυτά δεν είναι συγκλονιστικό. Ρε παιδί μου, δεν νομίζω ότι σοκάρεται κανείς πια, γιατί σου ήρθε έτσι γλυκά-γλυκά, έφτασε στα 1000, έφτασε στα 1500, έφτασε στα 2, έφτασε στα 2,5, έφτασε στα 3, 3,5 χιλιάδες, συγγνώμη, τα κρούσματα. Και μπορεί να πας και στις 4 και μπορεί να πας και στις 5 και δεν θα είναι πια είδηση. Είδηση θα ήταν αν ξαφνικά πέφταμε στα 100, αλλά δυστυχώς δεν. Και με εκείνη τη λογική που λέει, πώς το λέγαμε αυτό, με το σκύλο και τον άνθρωπο, ποιος θα δαγκώσει ποιον, δεν είναι είδηση ότι έχεις 3.500 κρούσματα. Πώς να το κάνουμε τώρα? Είναι είδηση το ότι σε αυτό το κλίμα ακόμα δεν έχεις βρει έναν τρόπο να βάλεις σε ράγες το θέμα του εμβολιασμού. Εγώ θα σου πω ακόμα και το θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Ερχόμαστε πάλι εδώ σε εκείνα τα ζητήματα που πρέπει να πάρεις θέση που να πάρει ευχή. Σας είπα και άλλες φορές, εγώ ούτε σε μεγάλες πίστες τραγουδάω για να μην έρθετε η μισή με αυτά που λέω, ούτε την ψήφο σας ζητώ, ούτε τι να πω, ξέρω μόνο να ακούτε την εκπομπή, αλλά και αυτό εντάξει, μπορούμε και να συζητάμε και με άλλους τρόπους, ξέρω εγώ, στο Facebook. Ναι, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός πια είναι μονόδρομος, τέλος. Ναι, σωστά, εχθές 54 στελέχη της ΕΜΑΚ που είναι σε μια μονάδα που έρχεται, δηλαδή φανταστείτε τώρα να είσαι στο βουνό, να έχεις πέσει, να έρθει η ΕΜΑΚ να σε σώσει και αυτός να είναι ανεμβολίαστος ο διασώστης και να κολλήσει ή αυτός από σένα ή εσύ από αυτόν ή εν πάση περιπτώσει να έχουμε άλλα πράγματα. Ναι, καλώς, αυτά τα 54 στελέχη δεν ήθελαν να εμβολιαστούν, μεταφέρθηκαν σε άλλες υπηρεσίες και θα πάρουν τη θέση τους άνθρωποι από την πυροσβεστική που έχουν δείξει ενδιαφέρον να πάνε στην ΕΜΑΚ και θα είναι προφανώς εμβολιασμένοι. Εκεί βέβαια υπάρχει το περιθώριο να κάνεις πέρα δόθε τους υπαλλήλους. Σε άλλες περιπτώσεις δεν θα υπάρχει, δυστυχώς. Στον τουρισμό που λέγαμε και χθες, πότε θα συζητήσουμε για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των ανθρώπων, ναι έστω και τώρα, των ανθρώπων που εργάζονται σε τουριστικές επιχειρήσεις και στην εστίαση, κάτι που φαίνεται ότι είναι πλέον απαραίτητο για να προχωρήσει και να σωθεί ό,τι μπορεί να σωθεί από αυτό το καλοκαίρι. Δύσκολο μάλλον, δύσκολο. Άσε να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά ο Κιάμος. Πήρε θέση παιδιά, εκτός από τον Γκιάμο, πήρε θέση και η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, έστειλε αυτή την εγκύκλιο. Άμα πάτε την Κυριακή Εκκλησία, να ξέρετε ότι θα ακούσετε, τουλάχιστον στις εκκλησίες της πάνω Ελλάδας, στην Κρήτη υπάρχει άλλη αρχιεπισκοπή, άλλη Ιερά Σύνοδος, φαντάζομαι ότι και εκεί θα σταλεί, τι όχι. Και στην Κρήτη θα σταλεί ένα αντίστοιχο γράμμα για να διαβαστεί στις εκκλησίες. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, στην υπόλοιπη Ελλάδα, αν πάτε στην εκκλησία την Κυριακή, θα ακούσετε ένα κήρυγμα, μέσα στο κήρυγμα. Τώρα εκεί υπάρχει ένας κίνδυνος. Ο παπάς στο κήρυγμά του να λέει μην εμβολιαστείτε, αλλά μετά να λέει θα σας διαβάσω της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου το κείμενο που ήρθε που μιλάει υπέρ των εμβολιασμών. Και το κείμενο αυτό ξεκαθαρίζει, λέει η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, ότι το εμβόλιο δεν έρχεται σε καμία αντίθεση με την αγιογραφική, κανονική και πατερική διδασκαλία της Εκκλησίας. Και ότι το εμβόλιο είναι ένα δώρο, τα φάρμακα γενικώς είναι ένα δώρο που έδωσε ο Θεός στους ανθρώπους για να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες και τις ασθένειες και όλα αυτά. Όταν αρχίζεις να το θέτεις έτσι, αρχίζεις να μπαίνεις και σε άλλα προβλήματα που όμως δεν με συμφέρει πολύ τώρα να το αυτό, γιατί τώρα εγώ είμαι υπέρ των εμβολιασμών και άμα μπεις σε αυτή τη συζήτηση, δηλαδή αν τα εμβόλια τα έδωσε ο Θεός, τις αρρώστιες ποιος τις έδωσε? Αλλά όχι, όχι, όχι. Σβήστε το. Σβήστε, πείτε ότι δεν το είπα. Πείτε, άστο, θα το λύσουμε άλλη φορά αυτό. Άλλη φορά αυτό, εντάξει. Λοιπόν, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος λέει ότι τα εμβόλια τα έφερε ο Θεός και τα φάρμακα γενικά και ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με την αγιογραφική, κανονική και πατερική διδασκαλία της Εκκλησίας. Και αυτό θα διαβαστεί τις Κυριακές, την Κυριακή που μας έρχεται, σε όλους τους ναούς της Ελλάδας. Καλό είναι αυτό. Καλό, θετικό. Βάλτε ένα συν σε αυτό. Μεταξύ το lockdown στη Μύκονο, αν όχι την Παρασκευή, τη Δευτέρα, καλά γιατί Δευτέρα 26 έτσι κι αλλιώς ήταν προγραμματισμένο, ήταν μέχρι τις 26, αλλά τώρα ασκούνται φοβερές πιέσεις και υπάρχουν σκέψεις να αρθεί το mini lockdown στη Μύκονο από την Παρασκευή, να εδώ μεθαύριο, για να μην χαθεί άλλο ένα Σαββατοκύριακο, γιατί τα Σαββατοκύριακα γίνεται ο χαμός, καταλαβαίνετε πως παίζουμε τώρα με όρους, ποια είναι η πιο εμπορική μέρα για να λειτουργήσουν τα μαγαζιά. Δεν ξέρω αν και ο κορονοϊός έχει αντίστοιχες ανησυχίες. Δηλαδή ρε παιδί μου, το Σάββατο κολλάει λιγότερο, τις Κυριακές δεν ξέρω, δεν έχω τέτοια πληροφόρηση, δεν ξέρω τι λένε και οι επιστήμονες γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια ισχυρή πίεση που ασκείται και μάλλον θα βρει τόπο, θα βρει έδαφος για να αρθεί νωρίτερα το lockdown στην Μύκονο. Άσχετα από το αν θα πέσει ή δεν θα πέσει ο αριθμός των κρουσμάτων, δεν ξέρω, να δούμε, κάποια δικαιολογία θα βρεθεί κάπως, έστω και λίγο λιγότερα να είναι ρε παιδί μου, σου λέει άντε ξανά εμπρός προς τη δόξα, τραβάμε. Και σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς προχωρούν με έναν ρυθμό που δεν κρίνεται ακόμα ικανοποιητικός, που αρχίζει το πράγμα να ζορίζει, που αρχίζει να φαίνεται ότι σαν να φτάνει στα όρια του το σύστημα και πλέον όσοι είναι να εμβολιαστούν εμβολιάστηκαν ή θα εμβολιαστούν μέσα στις επόμενες ημέρες, αλλά δεν φτάνει, είμαστε ακόμα πάρα πολύ μακριά από το τείχος ανοσίας που σας θυμίζω ότι χρειάζεται ένα 70-80% και εμείς είμαστε στον γενικό πληθυσμό σε ένα περίπου 40-44%. Εκτός από την Μύκονο, Σαντορίνη, η Ρόδος μπήκε στο πλάνο, στο κάδρο. Η Πάρος ήταν έτσι κι αλλιώς, η Ίος, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και τα Χανιά πια από Κρήτη και όλο και αρχίζει να μεγαλώνει. Δεν ξέρω αν χρειάζεται πια να απαντάμε στον κύριο Θεοχάρη, τον ανεπανάληπτο που σας έλεγα χθες, ότι όλες αυτές οι περιοχές, όλες μα όλες οι περιοχές είναι οι περιοχές οι τουριστικές. Δεν φταίει ο τουρισμός για την εγώ σας λέω μόνο τον έξω και ο εσωτερικός τουρισμός. Δεν φταίει ο τουρισμός όμως, να έτσι ξεφυτρώνει εκεί. Άστο, δεν αξίζει πια τον κόπο νομίζω να διαφωνεί κανείς μαζί του. Εδώ είπε ότι δεν υπάρχουν ακυρώσεις στη Μύκονο, τότε γιατί πας στο lockdown να το βγάλεις νωρίτερα? Δηλαδή δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο ρε αδερφέ. Δηλαδή δεν μπορεί και να με κοροϊδεύεις και να μην να κάνεις, να θέλεις να κάνω ότι δεν με κοροϊδεύεις. Δεν γίνονται και τα δύο. This is how you remind me. Σας έχω και ένα νέο στην κομματική την αντιπαράθεση. Ένα νέο έτσι, πώς να σας το πω τώρα, που πόνεσε. Πόνεσε είναι η αλήθεια. Είπε ο Τσίπρας στη Νέα Δημοκρατία και είχε χίλια δίκια. Αποτύχατε να πείσετε τους πολίτες να εμβολιαστούν. Και προφανώς ισχύει. Τα ίδια λέω και εγώ από εδώ. Μόνο που προσέξτε, ήρθε απάντηση από τη Νέα Δημοκρατία. Και του λέει, αν εμείς αποτύχαμε να πείσουμε τους πολίτες να εμβολιαστούν, μπορείτε να δείξετε τις ικανότητές σας για το να πείθετε πολίτες να εμβολιαστούν, να πείθετε αυτούς που είναι σκεπτικοί. Μπορείτε να δείξετε τις ικανότητές σας, να σας το διαβάσω ακριβώς, ας δείξει λέει τις ικανότητές του. Ο κύριος Τσίπρας που γνωρίζει καλά πώς να πείσει αυτούς που αρνούνται να εμβολιαστούν, ας δείξει τις ικανότητές του ξεκινώντας από τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Υγείας της κυβέρνησής του, τον κύριο Πολάκη, που είναι ανεμβολίαστος. Αυτό πόνεσε. Oh, die, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. But if you wanna use the car to go a ride next Sunday. Από την Κύπρο έρχονται τις τελευταίες ώρες ενδιαφέρουσες ειδήσεις και για τον κορονοϊό και γενικότερα. Ο διοργανωτής λέει του αντιεμβολιαστικού κινήματος, ο άνθρωπος ο οποίος πρωτοστατεί και πρωτοστάτησε και στις επιθέσεις στον τηλεοπτικό σταθμό Σίγμα, διότι πήγαν και τα κάνανε γυαλιά καρφιά, κάψαν αυτοκίνητα, μόνο ανθρώπους δεν κάψανε οι ψεκασμένοι εκεί. Είχαν και κάτι πανό που έλεγαν αυτά που σας έλεγα με το DNA εμβρίων, κύτταρα εμβρίων που τα βάζουν μέσα στο εμβόλιο και δεν συμμαζεύεται. Ο διοργανωτής, ο μπροστάρης όλου αυτού του πράγματος, ο οποίος συνελήφθη κιόλας, έχει κάνει, λέει, είναι γιατρός, λέγεται Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης. Είναι γιατρός και έχει κάνει και μεταπτυχιακό, ξέρετε πού? Στο Χάρβαρντ ο αθεόφοβος, εκεί που έχει κάνει και ο δικός μας ο Μητσοτάκης σπουδές. Άμα είσαι του Χάρβαρντ, θα μου πεις είναι αυτό από μόνο του κριτήριο για να σημάνει ότι, να δείξει ότι έχεις τα μυαλά σου μέσα στο κεφάλι σου? Όχι, όχι. Αλλά ρε παιδί μου, και μόνο που βάζεις στην ούγια που λέει χριτς χριτς, Χάρβαρντ, Χάρβαρντ, μεταπτυχιακό, καταλαβαίνεις ότι αποκτά ένα άλλο κύρος. Και όταν τον βλέπεις τον κύριο Ελπιδοφόρο Σωτηριάδη να είναι διοργανωτής των ψεκασμένων εκεί και των επιθέσεων, λες ρε εσύ, η αριστεία. Τίποτα δεν, τίποτα, τίποτα παιδιά, ναι, από το Χάρβαρντ στη φυλακή στην Κύπρο, εντάξει. Εν τω μεταξύ, μια που είπα για Κύπρο, έρχονται ενδιαφέρουσες ειδήσεις και από το άλλο μέτωπο, φυσικά στο Κυπριακό και από τα καμώματα εκεί του Ερντογάν. Που κοιτάξτε να δείτε τώρα, ο Ερντογάν πάει να ανοίξει την Αμόχωστο να επιστρέψει κάποιες περιουσίες, αρκεί να δεχτούν ότι θα υπάρχουν εδώ δύο κράτη και κάνει ένα ωραίο κόλπο εκεί. Ωραίο, τέλος πάντων, ωραίο για αυτόν. Έχω την εντύπωση όμως, όπως διαβάζω, όσες ειδήσεις έρχονται από την Κύπρο, δεν έχω άμεση επαφή με την κυπριακή επικαιρότητα, μπορεί και να κάνω λάθος. Έχω όμως την εντύπωση ότι το κύριο θέμα στην Κύπρο είναι οι αντιεμβολιαστές και το πατυρντί που γίνεται με τις επιθέσεις και με όλο αυτό το ζήτημα των εμβολίων. Και με τον Ερντογάν δεν ασχολούνται και τόσο οι Κύπροι. Πιο πολύ ασχολούμαστε εμείς με τον Ερντογάν. Να μην σας πω ότι πιο πολύ ασχολούμαστε εμείς από τον Ερντογάν, ενώ τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ακόμα και από τους Τούρκους, από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή, Εντάξει, μπορεί να δεν υποτιμώ ότι εκεί υπάρχει ένα παιχνίδι, γίνεται, έχει μια στρατηγική ο Ερντογάν συγκεκριμένη, προκλήσεων στρατηγική προφανώς. Αλλά και αυτό το όλη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, να τι είπε, να τι έκανε, να που κινήθηκε, να που αυτό ο Ερντογάν, έχω μια υποψία ότι καλά που είναι και αυτός να γεμίζουμε λίγο τα δελτία ειδήσεων, όχι ότι δεν έχουμε και δικές μας ειδήσεις, αλλά να γεμίζει και λίγο παραπάνω το δελτίο και να δημιουργεί έτσι και το κλίμα αυτό. Πιο πολύ δημιουργούμε εμείς κλίμα από τις δηλώσεις, παρά ο ίδιος με τις προκλητικές όντως δηλώσεις. Έτσι καμιά φορά έχω την εντύπωση, διαβάζοντας λίγο ανάποδα και πίσω από την... Μπορεί και να κάνω λάθος, δεν ξέρω. Τι να σας πω. Hey there, soldier, what did you do? Just when the world was looking at you to write anything that meant anything, you told us you were through. And it's been years since you passed away, but I see no plaque and I see no grave, and I can't help believing you wanted it that way. Vincent van Gogh, why do you weep? You were on your way to heaven, but the road was steep. Who was there to break your fall? Guilty one and oh. And I don't know much, but I do know this. With a golden heart comes a rebel fist. I can't help agreeing with those that would not quit. Και φυσικά στην Ελλάδα, φυσικά στην Ελλάδα της κυρίας Κεραμέως, φτάσαμε αυτή τη στιγμή να δημιουργούμε με κρατική παρέμβαση, με κρατική πρωτοβουλία, να δημιουργούμε πελατεία για τα κολέγια, για την ιδιωτική εκπαίδευση, να δημιουργούμε μια στρατιά νέων ανθρώπων οι οποίοι δεν θα έχουν την ευκαιρία να σπουδάσουν στο Ειρηνικό Πανεπιστήμιο, παρά το γεγονός ότι έχουν μαζέψει χιλιάδες μόρια στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ένα σύστημα ντροπής, μια εξέλιξη που πραγματικά δημιουργήθηκε και έχει απόλυτο δίκιο και δεν υπάρχει καμία έξυπνα δύστικη απάντηση από τη Νέα Δημοκρατία, ο Τσίπρας, που τους λέει είστε οι μεγαλύτεροι ντίλερ ιδιωτικών συμφερόντων που πέρασαν από αυτή την θέση, την κυβερνητική. Αν δεν τα έχετε ακούσει, υπάρχουν παιδιά που είχαν βάλει στο μηχανογραφικό τους την αρχιτεκτονική, είχαν σκοπό εν πάση περιπτώσει να δηλώσουν αρχιτεκτονική τώρα που θα... είχαν βάλει τη γυμναστική ακαδημία, σχολές που έχουν υψηλές βάσεις, που θα τις έπιαναν υπό κανονικές συνθήκες, αλλά με την μέθοδο της βάσης εισαγωγής ανά κάθε σχολή, ξαφνικά μένουν απ' έξω. Και έχουν γράψει του κόσμου τις βαθμολογίες, εξαιρετικές βαθμολογίες. 16.000 μόρια και μένει εκτός της γυμναστικής ακαδημίας μαθητής και 20.475 μόρια και μένει έξω από την αρχιτεκτονική, γιατί δεν έπιασε τη βάση στο σχέδιο έτσι όπως την είχε θέσει η αρχιτεκτονική σχολή και το σύστημα το καινούργιο της κυρίας Κεραμέως. Και καμιά 20.000, πάνω από 20.000 άνθρωποι θα μπορούσαν να είναι στο πανεπιστήμιο και να σπουδάζουν, αλλά εμείς δεν θέλαμε να τους βάλουμε με λευκή κόλλα που λέγανε, θυμάστε το αφήγημα. Και τώρα όχι μόνο δεν είναι λευκή η κόλλα, αλλά είναι και βαριά βαριά από το τι γράψανε τα παιδιά και από το πόσο κόπο έριξαν σε αυτή την ιστορία, και τελικά δεν θα μπουν στο πανεπιστήμιο και τελικά ή θα αναγκαστούν να χάσουν άλλη μια χρονιά για να ξαναδιαβάσουν, ή θα αναγκαστούν να πάνε να γίνουν πελατάκια ωραιότατα στα ιδιωτικά κολέγια, σε ιδιωτικές σχολές, σε πανεπιστήμια του εξωτερικού ενδεχομένως για να σπουδάσουν αυτό που είναι το όνειρό τους. Συγχαρητήρια, κυρία Κεραμέως. Θερμότατα συγχαρητήρια για την εικόνα αυτή και για τις ευκαιρίες που δίνεται στους νέους ανθρώπους σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δεν αποτέλεσε ποτέ δεν αποτέλεσε ποτέ ο μεγάλος αριθμός φοιτητών ανάχωμα εμπόδιο στους καλούς φοιτητές, αυτούς που μπορούσαν να πάρουν το πτυχίο τους γρήγορα για να κάνουν τις σπουδές τους. Ποτέ δεν αποτέλεσε ο μεγάλος, δηλαδή το ότι είχαν περισσότεροι άνθρωποι ένα πάσο να μετακινούνται ή το ότι είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με μια πανεπιστημιακή εκπαίδευση ακόμα και αν δεν πάρουν πτυχίο. Ή ακόμα και αν ήθελαν έτσι να δηλώνουν φοιτητές για τη μαγιά τους, για τη φιγούρα τους. Ναι, είμαι φοιτητής, τι θέλεις τώρα, πέρασα. Εγώ σου λέω με ό,τι πιο και όσο πιο ταπεινό κίνητρο ή μόνο για το πάσο. Ποτέ αυτοί δεν αποτέλεσαν τροχοπέδι για να μπορέσουν οι φοιτητές, μια που μιλάμε για αριστεία, μια που μιλάμε για εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών, για να μπορέσουν οι φοιτητές να πάρουν το πτυχίο τους. Αντιθέτως, κυρία Κεραμέως, αντιθέτως, έστω και ένας άνθρωπος που μπήκε με χαμηλή βαθμολογία, δεν σου λέω για αυτόν που έχει 20.000 μόρια και που πρέπει να ντρέπεσαι ακόμα και να τον κοιτάξεις στα μάτια, όχι να αναφέρεσαι σε αυτόν στη Βουλή. Πώς τους λέτε εσείς, οι κουμπούριδες. Θες να πούμε έτσι μια βαριά. Οι κουμπούριδες, παιδί μου, αυτοί που δεν τα παίρνουν και που γράφουν εκεί ένα 2, ένα 3, αλλά επειδή ήταν το σύστημα τέτοιο, μπαίναν στα πανεπιστήμια. Ένας από αυτούς, ένας να είχε τη δυνατότητα ή να έβρισκε τη δυνατότητα να του δώσει το ότι μπήκε σε μια σχολή, και υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα, να του δώσει το έναυσμα να μπει, να ξεκινήσει, έστω να το παλέψει, να κάνει κάτι στη ζωή του, να πάρει ένα εφόδιο που δεν θα είχε τα λεφτά για να το πάρει το εφόδιο από το ιδιωτικό κολέγιο, ένας να βρει και την ευκαιρία και από το 2-3 της κόλλας των Πανελληνίων να κατάφερε να κάνει μέσω του Πανεπιστημίου που μπήκε κάτι στη ζωή του, είναι ντροπή απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο να θεωρείται ότι ακόμα ασκείται εκπαιδευτική πολιτική. Ένας θα άξιζε μόνο για να περάσουν και οι 20.000 που μείναν εκτός με τον καινούριο νόμο που φέρατε. Τελεία και παύλα. Αυτά για σήμερα, μέχρι εδώ, με όλον αυτόν τον προβληματισμό για τη στάση των πνευματικών ανθρώπων, βάλτε πάρα πολλά εισαγωγικά στο τι εννοεί ο καθένας, για τη στάση τους έναντι των γυναικοκτονιών, βλέπε και μάλιστα από μια γυναίκα συγγραφέα, για τη στάση των influencers ή εν πάση περιπτώσει των ανθρώπων του θεάματος, του τραγουδιού, του πολιτισμού στο θέμα των εμβολιασμών, και για τη στάση όλων ημών στα μεγάλα κρίσιμα ζητήματα αυτής εδώ της περίοδου, που έχω την εντύπωση ότι μας καλούν, δεν μπορείς να πατάς. Είναι πολλά τα ζητήματα πια που δεν μπορείς να πατάς και στις δύο βάρκες. Ή θα είσαι από εδώ ή θα είσαι από εκεί. Ή θα είσαι με το εμβόλιο ή θα είσαι εναντίον. Δεν γίνεται αλλιώς αυτή τη στιγμή. Ή θα είσαι με τους ανθρώπους που διεκδικούν μια καλύτερη ζωή σε ό,τι αφορά τις πανελλήνιες εξετάσεις, ή θα είσαι με την αριστεία που στέλνει ως dealer κόσμο στα κολέγια και στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Δεν γίνεται να είσαι και με τους δύο μαζί. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. I'm so happy that you're... forte cazzuna con usta e marrete. Una capullella con la viziera aizzata. Passa scampagnando pettule. Come un uappapà si fa guardare. Ma tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Senta me che tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti strubato. Tu balla rock and roll, tu giochi a baseball, ma i soldi pecca me, chi te li dà? La borsetta di mamma. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Ma se nati in Italia, senta me, non c'è sta niente a fa o che napolita. Tu vuoi fa l'America, tu vuoi fa l'America. Come devo capire chi te vo bene, se tu le parli mezza americana. Quando si fa l'amore sotto la luna, come deve essere in capo di I love you. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Ma sei nato in Italia, senta me, non c'è sta niente a fa o che napolita. Tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America. Whisky e soda, rock and roll. Whisky e soda, rock and roll. Whisky e soda, rock and roll.